wala qad ra'ahu ko gonga kanko nula don o yiimo kanko Jibril tawa kono kanko Jibril o tagirano net tagudi makko malaika ndin nula don yiimo bil ufuqil mubini katatte finyu de katatte bangude are kanyun nula don o yi Jibril non o tagirano net kanyun Jibril himo are no wonde kan nula don tawa ko sura neddo wari don hay sahaba ben tigi yi eno modon are ko mbadi neddo wadi dengan di hadis ajin tong e rewi e majji ko tawata kanko Jibril o aray yeso sahaba en hobe yi amobe tawade o do ko ade mo be anda ni be tawbi al batisati aga fuse e makko o yewti de nula don o lando nula nula de jabo hao imo e ha on tuma nula o lando sibe andi o be na o en ko Jibril ni har mari andi golle fiji na meden kan de jangin no e hadis ajin to kan Jibril mo aray no wonde ara ko sura ne do wonde kan non nula don sallama fil tabiti wonde mabbe yiimo no o tagira non net e mbadi makko malaika ndi du wondo wala kada ko gonga ra'ahu nula do yiimo kanko Jibril bil ufuqi katatte alufu ko sa dari ke gite ma de hatta tahayna de don alufi katatte al mubini fejude.